تلاوتِ قرآنٕکۍ آداب، قرآنِ مجیدٕچ تلاوت کٔرِو ذوق و شوق سان دِل دِتھ تہٕ پَژھ تھٲیِو زِ قرآنِ مجیدَس سۭتۍ رغبت تھاوٕنۍ چھےٚ اللہ تعالیٰ سۭتۍ رغبت تھاوٕنۍ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، میٛانہِ اُمتہٕ خٲطرٕ چھِ ساروی کھۄتہٕ بہتر عبادت قرآنٕچ تلاوت۔ اکثر تہٕ بیشتر وقتَس گژھِ روزُن تلاوتَس منٛز مشغوٗل تہٕ تلاوت کران کران گژھِ نہٕ زانٛہہ تنٛگ یُن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُ اِرشاد، یُس بنٛدٕ قرآن پرنَس منٛز اَتھ حدس تام آوُر روزِ زِ تَس میلہِ نہٕ مےٚ دُعا منٛگنُک موقعہٕ، تَس دِمہٕ بہٕ منٛگنہٕ ورٲیی منٛگن والٮ۪ن ہٕنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ۔ ترمذی۔ تہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، بنٛدٕ چھُ تلاوتِ قرآن کہِ ذٔریعہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد زیادٕ قُرب یعنی نزدیٖکی حٲصِل کران۔ ترمذی۔ تہٕ تلاوتِ قرآنٕچ ترغیب دِوان فرمو تِمو یہِ تہِ، ییٚمہِ شخصن قرآن پوٚر تہٕ پرٛٮ۪تھ دۄہ چھُ سُہ امِچ تلاوت کران روزان، تٔمۍ سٕنٛز مِثال چھےٚ زن تہٕ خۄشبوے بٔرِتھ الہٕ گڈٕر، زِ تمیُک مُشُک چھُ ژۄن طرفن مُشکان، تہٕ ییٚمۍ قرآن پوٚر مگر سُہ چھُنہٕ امِچ تلاوت کران، تٔمۍ سٕنٛز مِثال چھےٚ زن تہٕ خۄشبوے بٔرِتھ بوتل یۄسہٕ ٹھان دِتھ بنٛد چھِ آمٕژ کرنہٕ۔ ترمذی۔ قرآنِ پاکٕچ تلاوت کٔرِو محض ہدایت حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ۔ لُکھ پنٕنۍ گِرویدٕ بناونہٕ مۄکھٕ، پننہِ مٔدرِ آوازِ ہُنٛد سِکہٕ جماونہٕ خٲطرٕ تہٕ دیٖندٲری ہُنٛد روب بیٚہناونہٕ خٲطرٕ مہ کٔرِو تلاوت۔ یِمو کتھو نِش کٔرِو سختی سان پرہیز، یِم چھِ انتہٲیی ؤسۍ پایہِ مقصد۔ یِمو غرضو کِنۍ قرآنٕچ تلاوت کرن وول چھُ قرآن کہِ ہدایتہٕ نِش محروٗم روزان۔ تلاوت کرنہٕ برونٛٹھ گژھِ طہارت تہٕ نظافتُک پوٗرٕ اہتمام کرُن۔ وضوٗ ورٲے گژھِ نہٕ قرآنِ مجیٖدس اتھٕ لاگُن، تہٕ بیٚیہِ گژھِ پاک تہٕ صاف جایہِ بِہِتھ تلاوت کرٕنۍ۔ تلاوت کرنہٕ وِزِ بِہِو کۄٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ دُزانو، ادبہٕ سان قبلس کُن بُتھ کٔرِتھ تہٕ گردن نُمرٲوِتھ۔ سٮ۪ٹھاہ عٲزی تہٕ نرمی سان کٔرِو دِل دِتھ تلاوت۔ اللہ تعالیٰ سُنٛد چھُ اِرشاد، کِتابُن انزل ناہوٗ الیک مبارکُل لِیدبرو آیاتِہ ولِیتذکروا اولو الالباب۔ کِتاب یۄس اسہِ تۄہہِ کُن سوٗز چھےٚ برکت واجِنۍ، تاکہِ تِم کرن اتھ منٛز غورو فِکر تہٕ عقلہِ وٲلۍ کرن امہِ نِشہِ نصیحت حٲصِل۔ تجویٖدُک تہٕ ترتیٖلُک تہِ یوٚت تام پِلہِ توٚت تام تھٲیِو خیال۔ حروٗف کٔرِو جان پٲٹھۍ ادا تہٕ بیٚیہِ پٔرِو ٹھٕہٕرۍ ٹھٕہٕرۍ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد، قرآن کٔرِن پننہِ آوازِ تہٕ پننہِ لہجہِ سۭتۍ آراستہٕ۔ ابو داوود۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ اکھ اکھ حرف واضح کٔرِتھ تہٕ اکھ اکھ آیت بیوٚن بیوٚن کٔرِتھ پران۔ تہٕ نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد چھُ اِرشاد، قرآن پرن وٲلِس یی قیامت کہِ دۄہ وننہٕ زِ ییٚمہِ ٹھٕہراوٕ تہٕ خۄش کروٕنہِ آوازِ سان ژٕ دُنیاہس منٛز پٲراوٕ ورٲے یعنی تھٮ۪کنہٕ روٚس قرآن اوسُکھ پران، تِتھے پٲٹھۍ پر قرآن تہٕ پرٛٮ۪تھ آیتہٕ کہِ بدلہٕ گژھ اکھ درجہٕ تھوٚد کھسان، چون ٹھِکان چھُ چٲنِس تلاوت کِس ٲخری آیتس نزدیٖک۔ ترمذی۔ نہ مہٕ پٔرِو زیادٕ بڑِ تہٕ نہ مہٕ پٔرِو زیادٕ لۄتہِ، بٔلکہِ پٔرِو درمیٲنی آوازِ منٛز۔ اللہ تعالیٰ سُنٛد ہدایت چھُ، ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلك سبیلا۔ تہٕ پننہِ نمازِ منٛز نہ مہٕ پٔرِو زیادٕ بڑِ بڑِ تہٕ نہ مہٕ پٔرِو زیادٕ لۄتہِ لۄتہِ، بٔلکہِ کٔرِو دۄشوٕنۍ ہُنٛد درمیٲنی طٔریٖقہٕ اِختیار۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 110۔ ییٚلہِ تہِ موقعہٕ آسہِ میلان تلاوت گژھِ کرٕنۍ، خاص کٔرِتھ کٔرِو سحر کہِ وقتہٕ تہجد نمازِ منٛز تہِ قرآن پرنٕچ کوٗشِش۔ یہِ چھُ تلاوتِ قرآن کہِ فضیٖلتُک ساروی کھۄتہٕ تھوٚد درجہٕ، تہٕ مومِن سُنٛد گژھِ یہِ تمنا آسُن زِ تَس گژھِ تلاوتُک تھدِ کھۄتہٕ تھوٚد درجہٕ حٲصِل گژھُن۔ ترٛیو دۄہو کھۄتہٕ کم وقتس منٛز گژھِ نہٕ قرآن شریٖف مُکمل کرنٕچ کوٗشِش کرٕنۍ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، ییٚمۍ ترٛیو دۄہو کھۄتہٕ کم وقتس منٛز قرآن شریٖف پوٚر تٔمۍ سمجھ نہٕ ہرگز تہِ قرآن۔ قرآن کہِ عظمتُک تہٕ وُقتُک تھٲیِو احساس۔ یِتھ پٲٹھۍ ظٲہری طہارتُک تہٕ پٲکی ہُنٛد خیال چھُ یِوان تھاونہٕ، تِتھے پٲٹھۍ گژھِ دِل تہِ گنٛدٕ خیالو، بُرٕ جذباتو تہٕ ناپاک مقصدو نِشہِ پاک تھاوُن۔ یُس دِل گندہ خیالات تو گندہ جذبات سیت بھرت آسی تات مز نہ ہیکی قرآن پاک عظمت تو وقت بہت تو نہ ہیکی سو معارف تو حقائق سمجھت حضرت اکریمہ رضی اللہ عنہ یل تہ قرآن اس مصران تم اس اکثر بے ہوش گژھان تو فرماوان اس یہ میانس جلال تو عظمت ولس پروردگار سند کلام یہ زانت کرو تلاوت زی روئے زمینس پہ اگر انسانس ہدایت حاصل ہیکی گژھت سو ہیکی صرف امی کتاب سیت حاصل گژھت تو یہ حقیقت تو تصور نظرن تل تھوت کرو ات کتاب پہ غور تفکر تو تدبر تو امچ حقیقت تو حکمت کرو زاننچ تو سمجھنچ کوشش پھر پھر کران مہ کرو تلاوت بلکہ کرو سمجھ سمجھ پرنک عادت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فرماوان زی بچھس القارعہ تو القدر ہی لکٹ سور سوچت سمجھت پرنی ام کھت بہتر سمجھان زی بہ پارہ البقرہ تو آل عمران ہی بڑ بڑ سور سمجھن ورائی پھر پھر کران نبی صلی اللہ علیہ وسلم رود اکہ رز سرسی راتس اکی آیت دہراوان ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم اے خدائی اگر ژٕ یمن عذاب دکھ تیل چھ یم چین بندہ تہ اگر ژٕ یمن معاف کرک تیل تہ چھک ژٕ انتہائی زبردست حکمت وول سورہ المائدہ آیت نمبر 114 امہ عظم سان کرو تلاوت زِ تہہ چھو ام کین احکامن مطابق پنی زندگی بدلاون تہ ام کس ہدایت کس گاشس من چھو پنی زندگی بناون تہ پتہ یم ہدایات میلن تمہ مطابق کرو پنی زندگی بناونچ تہ کوتہو نش زندگی پاک کرنچ مسلسل کوشش قرآن کرِ اینک پٲٹھۍ پرٛیتھ کانٛہہ داغ تہ ٹیوک تہہ برونٛٹھ کنہ نون کڑتھ پیش وۄنۍ چھ یہ تہنٛز کٲم زِ تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ کٔرِو یِم داغ ٹیک پنٛنہِ زندگی نِش دوٗر تِلاوتَس دوران کٔرِو قرآن کیو آیاتو نِش اثر حٲصِل کرنٕچ کوٗشِش ییٚلہِ رحمتٕکۍ مغفرتٕکۍ تہٕ جنتہٕ چَن لازوال نعمتن ہُنٛد تذکِر پٔرِو پانَس منٛز کٔرِو خوشی تہٕ مسرت پٲدٕ تہٕ ییٚلہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ غضبٕچ قہرٕچ تہٕ جہنم کہِ عذابٕچ خبر پٔرِو پانَس منٛز کٔرِو خوف تہٕ ڈر پٲدٕ اوٚش ترٛٲیِو توبَس تہٕ ندامتَس منٛز روٗزِتھ ؤدِو وۄنۍ ییٚلہِ مومنن تہٕ صالح لُکن ہٕنٛزن کامیٲبین تہٕ کامرٲنین ہُنٛد حال پٔرِو تمہِ ساتہٕ گژھن تُہنٛدِس بٕتھِس پٮ۪ٹھ خوشی ہٕنٛدۍ آثار لبنہٕ یِنۍ تہٕ ییٚلہِ مُختلِف قومن ہٕنٛزِ تبٲہی ہُنٛد حال پٔرِو تمہِ ساتہٕ گژھِ تُہُنٛد دِل غمگیٖن باسُن ییٚمہِ ساتہٕ نہیبٕکۍ تہٕ کھۄژناونٕکۍ آیات پٔرِو تمہِ ساتہٕ گژھِ لرزُن تہٕ کھۄژُن تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ بشارتٕکۍ آیات پٔرِو تمہِ ساتہٕ گژھن تُہنٛدِس دِلس منٛز شُکرانٕکۍ جذبات وۄتلٕنۍ تلاوت پتہٕ کٔرِو دُعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سٕنٛدِ اکہِ دُعاہٕکۍ الفاظ چھِ یِم اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ خۄدایا میٲنۍ زبان یہِ کیٛاہ سا چانہِ کِتابہِ منٛز تِلاوت کرِ مےٚ دِ توفیٖق زِ بہٕ کرٕ اتھ پٮ۪ٹھ غور و فِکر خۄدایا مےٚ دِ امِچ سمجھ مےٚ بخش امہِ کہِ مفہوٗمُک تہٕ معانیُک معرفت تہٕ امِکۍ عجایبات لبنٕچ نظر کرُم عطا تہٕ یوٚتام زِندٕ روزٕ مےٚ دِ توفیٖق زِ بہٕ روزٕ اتھ پٮ۪ٹھ عمل کران بے شک چھُکھ ژٕ پرٛٮ۪تھ چیٖزس پٮ۪ٹھ قۄدرت تھاوَن وول